الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله اليوم تتأنز حديثي يقومي نانني حديثي يقومي نانني داني أملانغ وصوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله زوجياكي أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم أليكوا يقبل أكي وبوس وهو صائم أكي وهي أمفنغ أكي ومتومي يكون صوم ويباشر نالكوا بيا أكي و shika wa huwa saimun na ilhali pia yeye amefunga walakinahu lakini pamoja na yote hayo amlakukum liirbihi mtume alikuwa anajimiliki zaidi kuliko nyinyi kwa yale matamanio yake alikuwa akijimiliki sana na akijizuia matamanio yake yasiwezi kumghilibu na kumshinda muttafaqun alayhi wal lafdhu li muslim wazada fi riwayatin fi ramadhan na kazidisha katika riwaya nyingine ambaye ni muslim kwa kuwa mtume alikuwa anafanya hivyo akiwa katika somo ya mwezi mtukufu wa ramadhan kwa hivyo hadithi iko wazi kabisa kwa kile mtume alichokuwa anakifanya kwa kuwa alikuwa anafanya vitendo viwili Kitendo cha kwanza ni al-qubla. Al-qubla manake ni busu. Ni busu mtu kutumia mdomo wake kumbusu mwenzake. Ingawa hapa ilikuwa ni mtume anawabusu wake zake. Na hii ina maana ile ni busu ambayo ilikuwa lina maana ya mapenzi na kuonesha upendo. Wayubashiru. Na pia mtume alikuwa anafanya kitendo kingine ambacho ni al-mubashara ani manake ni kuwa ni kumshika mke ikiwa mtu ameoa akiweka mkono wake juu ya mwili wa mke wake mahali popote ambapo nataka basi naitwa mubashara na ile pia huwa ina maana ya upendo na mapenzi yani ni kumshika Nadhani haina maana zaidi isipokuwa ni hiyo. Isipokuwa lakini yote hii huwa mara nyingi ikiwa mtu ana mke huwa anafanya kwa njia ya kimapenzi. Kwa vina maana kuwa vitendo viwili hivi vina maana moja. Na maana yenyewe ni kuwa mme akiwa ana mke wa ndoa anaruhusiwa akiwa akona saumu kufanya kitendo ambacho kitamuonesha ama kitamfanya yule mkewe leo ya kuwa huyu ananipenda na kwa maana hiyo ndo akanifanyia kitendo hichi cha kuonesha mapenzi na upendo itakuwa hiyo haivunji saumu lakini saa mwisho hadithi Aisha anasema pamoja na yote hayo ani ya kuonesha mapenzi kwa wake zake mtume lakini mtume alikuwa anajimiliki zaidi kwa yale matamanio yake kwa ina maana gani ina maana ya kuwa pia hapa kuna tahadhari kwa kuwa yeye alikuwa anafanya hivyo kwa kuwa anajua vipi anavyojimiliki katika matamanio yake yasiweze kumfikisha pabaya. Kwa hivyo kwa yule ambaye ana wasiwasi na hilo basi ni bora zaidi asifanye. Lakini kwa yule ambaye anaona kuwa anaweza pia kujimiliki na yuko sawa kwa kuwa hakufi nafsi yake kwa chochote katika hayo basi pia itakuwa si makosa akifanya hivyo. Ndio sababu kuna hadithi nyingine Mtume alikuwa na maswahaba maketi akaja mmoja katika maswahaba na alikuwa ni kijana akamuuliza mtume je naruhusiwa mimi kumbusu mke wangu ikiwa nimefunga mtume akamwambia hapana na kisha baada ya muda tena akaja mwingine swahaba akamuuliza mtume ni yule alikuwa ni mzee ya kuwa je mtume naruhusiwa kumbusu mke wangu ikiwa nimefunga? Mtume akamwambia ndio. Masahaba wakashangaa na mtume akamuuliza, mtume, vipi swali moja umeulizwa lakini ukajibu majibu tofauti mawili? Mtume akasema ni kwa sababu ya kuwa yule wa mwanzo alikuwa ni kijana na mimi nilimhofia nafsi yake kwa kuwa anaweza kaanza hivyo na kisha akamalizia vibaya, anakashindwa kabisa kustahimili. Lakini huyu naye ni mzee, nilikuwa na imani ya kuwa yeye hata akifanya hivyo itakuwa tu mwisho ni hilo, hakuna lingine ambalo litakuwa lenye kufanyika zaidi ya hapo. Kwa jumla hiyo hadithi mbali na hiyo, lakini hiyo yenyewe tayari yatuonesha ya kuwa mtume alikuwa anafanya hivyo. Kwa hivyo inaonesha nini? Jawazi. Inaonesha kuwa ni jambo ambalo laruhusiwa kwa Muislamu yote kufanya hivyo. Lakini sasa mwisho Aisha akasema ya kuwa alikuwa anafanya hivyo na sababu ni kwa kuwa yeye alikuwa kijimiliki. Kumaanisha kuwa ikiwa si hivyo basi itakuwa ni makosa kutumia ruhusa hii ambayo mtume alikuwa akifanya hivyo kwa kusema kuwa pia mimi nafanya hivyo kisha mwishowe ufanye mabaya. Kwa ndo sababu katika faida ambazo tunazipata katika hadithi kubwa zaidi ni kuwa jawazu takbilu rajuli zaujata wa huwa saimun Ramadhan wa huwa saimun fi Ramadhan. Ni ruhusa kwa mwanamme kumbusu mkewe akiwa ana saumu hata ikiwa ni saumu Ramadhani. Walakinahu yuqayyadu bima idha kana al-insanu ya'lamu min nafsihi anna al-qiblata la tuhariku shahwatahu. Lakini hili la kuwa lenye kuwekwa katika kidhibiti cha kuwa lazima ile hali ya kuwa unafanya hivyo iwa haitakupelekea kwa kule kuamsha shahawa zako, ani kule kukuchemsha mpaka ikawa sasa umechangamka na mambo mengi yamefuatia hapo ambayo yanaonesha kuwa sasa wewe ani ushapanda juu kabisa katika shahawa ifa hivyo na kuwa tu kawaida. Kama yadullu ala jawazi mubasharati rajuli zaujata wa huwa saimun biqaidi thiqatihi min nafsihi biadami thaurani shahwati wahid minhuma. Pia ruhusiwa kumshikashika, ani mme kumshikashika mkewe. Naam, nadhani Waswahili mara nyingi wanatumia lafzi ya kupapasa, lakini sisi tunatumia lafzi ya kushikashika, na yote pia ina maana hiyo hiyo, ani kupitisha pitisha mkono wako juu ya mwili wa mkeo. Kwa hiyo pia hadithi inaonyesha kuwa yaruhusiwa, lakini kwa sharti ni kuwa iwe kuna kidhibiti hapo. Nacho nini? Ni kuwa isikupelekee kuamsha hisia zako ama hata kumuamsha yeye hisia zake nikapelekea mpaka mengine yakatokea ambayo hayafai. Ni miongoni mwa mambo ambayo hayafai kuwa yatasababishwa na hicho kitendo chako ama ujisababishie hicho kitendo chako, na hicho kitendo chako ni kule kufanya mpaka utokwe na mani. Sasa hapi itakuwa umejisababishia, na kwa maana hiyo itakuwa saata unaweza ukawa umevunja somo yako kwa sababu ya kuwa unajua kwa nikifanya hivi nitakuwa mwenye kutokwa na mani na kisha ukafanya hivyo, na maana kuwa basi tayari itakuwa somo umevunjika. Kama vile labda ufanye hivyo kisha sasa uendelee zaidi na mengine ambayo pia ndio kabisa makubwa hata kuliko kule kufanyaje kutoa tumani bila ya kufika kokote, hasa ufike mengineyo ambayo hayafai, itakuwa sahihi ndio mbaya zaidi. Kwa ukijua hivyo ni bora zaidi mtu kujepusha, na ni bora zaidi mtu kujepusha mambo hayo, kwa sababu katika saumu yatakiwa mtu ashughulike sana na ibada, adhkar, Qur'an kusoma, swala msikitini, kusikiza mawaidha, na kama wewe ni dai kutoa dawa, mambo kama hayo. Lakini sasa ukisema uko umefunga huko, lakini sasa wewe pia unataka kujipumbaza kufanya mengine ambayo una muda mrefu wa kufanya usiku mzima na hata miezi 11 zote ambayo sisi Ramadhani, lakini wewe tena mwezi mmoja alafu mchana huo peke yake unajishughulisha na hiyo, itakuwa ni kama umejipotezea muda wa kufanyaje, wa kufanya mengine ambayo ni ibada zaidi. Kwa hivyo si makosa wala hata hichukizi kwa yule ambaye anajua kuwa hofu nafsi yake kufanya mambo kama hayo, lakini kwa yule ambaye anahofia nafsi yake basi itakuwa ni bora kujiepusha sana. Jawazu alhadithi wal ikhbar anil ashiyai allati yustahya minha wadhalika alidhhari alhaqi fiha au bayani litabibi almualij au dhikri dhalika fi majali alqadha wa faslu alkhusumati wa ta'lim. Jawazu alhadith, hii hadithi yaonesha pia kuwa inaruhusiwa. Alhadith ani kuzumza, wal ikhbar na hata kueleza, anil ashiyai kueleza na hata kuzumza kwa kusimulia kuhusu mambo, alati mambo ambayo yustahia minha, ani ukizumza inakuwa ni mambo ya kuonea haya. Sababu mambo kama hayo ya kuwa Aisha anza kueleza kuwa mtume alikuwa akiwabusu, mtume alikuwa akiwapapasa papasa, mambo ambayo kwa hakika yatakiwa mtu aonee haya kama hayo kuyasema. Lakini sasa hadithi yaonesha kuwa yaruhusiwa mtu kuyasema na pia atakueleza. Kwa nini? Lakini kwa sababu ya kukusudia lidhahari alhaq, kwa kudhirisha ile haki iliyomo. Kwa kuwa labda Aisha aliona kuwa kuna watu ambao bila yeye kusema hivyo watachukulia kuwa ukifanya hivyo somo yako imevunjika, hasa kwa nataka kubanisha haki hiyo. Kama vile pia inawezekana hii hadithi yaonesha kuwa yaruhusiwa mtu ikiwa kuna jambo ambalo ni la aibu, lakini sasa lazima ueleze kwa sababu ya dharura. Mfano labda uko mbele ya daktari na unataka kutibu, na labda ile ya kutibu lazima ujieleze na maelezo yale kwa hakika unaonea haya, kwa kuwa ni mambo ambayo ni ya siri zaidi, itakuwa ni lazima ueleze. Kama vile pia ukiwa mbele ya kadhi, mbele ya mahakama, lazima pia mambo kama hayo yaelezwe ili eleweke, ndio hukumu iweze kutoka. Kwa hivyo kwa jumla Aisha anaeleza mambo haya licha kuwa ni mambo ya haya, lakini lengo ni kuonesha kuwa ruhusiwa ikibidi mtu kueleza mambo kama hayo kwa sababu ya yale malengo yatimie. Hii hadithi pia inaonesha faida kubwa ya wake za mtume. Na ni kwa sababu leo kama mtume angekuwa hana wake, haya mambo tungeyapata vipi? Kwa nani angetuambia? Kwa hivyo ina maana kuwa kule mtume kuoa pia imesaidia sana, kwa kuwa sawa wake zake kiwemo Aisha anatusimulia mambo ambayo hangeweza yeyote kutusimulia leo kama si hao, kwa kuwa mambo haya ni mambo ya ndani kabisa kwa mtu ambaye yani tunataka kumjua mambo yake ili tuweze pia kujua kuwa sasa tutafanyaje mambo yetu. Kwa ni kwa sasa tulikuwa tukipata mambo kama haya kwa kupitia wake za mtume, kwa habari ambazo zilikuwa ni fiche kabisa, ni za ndani kabisa ya nyumba, lakini wanatutolea na tunafaidika nazo. Swali lilikuwa je, ikiwa utambusu mke wako kisha mania kakutoka, ama ukamshikashika kisha ukatokwa na manii, je hukumu nini? Law qabbala aw bashara fa anzala fa dhahaba al-a'immatu al-arba annahu yuftir. Maimamu wote wanne wamesema moja kwa moja huyo atakuwa somo yake ishavunjika, kuanzia kwa Abu Hanifa kwenda kwa Malik mpaka Shafi mpaka Ahmad bin Hanbal, wote wanasema kuwa huyo somo yake itakuwa ishavunjika. Na hata haka al-ijma' fi dhalika Ibn al-Mundhir. Huyu Imam Ali ibn Mundhir Sheikh huyu ni amepokea na akasimulia kuwa jambo hilo ni jambo ambalo ijma imefanyika kwa hilo jambo. Maana yake maulama wote wamafikiana kwa kuwa huyo somo yake itakuwa imevunjika. Na hata Ibn Qudama pia mpokea ijma hiyo. Kwa huwa sawabu. Na hiyo ndio kauli ya sawa. Kwa hiyo sawa tukasema ikiwa unajua kuwa wewe mwenyewe uko moto sana, basi ni kujiweka mbali. Kwa nini? Kwa sababu kifanya tu hivyo kisha ikawa sababu ya maneno kutoka kisha somo shavunjika na hauna kesi nyingine hapo isipokuwa ni kulipa ile somo. Isipokuwa tofauti ni nini? Tofauti ni kwa yule atakaye vunja somo yake kwa kutokwa na mani, hata kama ni kwa sababu hiyo, yeye hukumu yake ni kulipa tu ile saumu, tofauti na yule ambaye atavunja saumu yake kwa sababu ya kufanya tendo la ndoa moja kwa moja. Huyo bila shaka kafara yake ni kubwa zaidi, na nadhani nitaizungumzia huko mbele. Hadithi inayofuatia, wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa saimun, rawahu al-Bukhari. Hadithi impokewa na Imam al-Bukhari kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema kwa hakika mtume wa Allah rahma na amani ziwe juu yake, ihtajama, aliumika, wa huwa muhrimun, na alikuwa yeye wakati wa kuumika yuko kwenye ihram. Muhrim manake ni yule ambaye ameshanuia na tayari ashaanza kufanya matendo ya hija ama umra, ndio maana inaitwa muhrim. Wa wahtajama wa huwa saimun, na pia ashaye kuumika akiwa yeye wakati ule anaumika yuko kwenye saumu, rawahu al-Bukhari. Hasa kule kwa aliumika akiwa kwenye umra ama hija, kwa kuwa yuko katika yeye ni muhrim, hilo halifungamani na mada yetu. Hasa ila pili la kuwa aliumika akiwa yeye amefunga, hasa hilo lafungamana na mada yetu ya kwa kumbe unaweza ukaumika ikiwa umefunga. Kwa nini? Kwa kule kuona kuwa mtume hapa aliumika na huku amefunga. Pointi muhimu ambayo inatakiwa tuishike, natakuja kueleza pia wakati wa maelezo kwa kikamilifu, ni kuwa hii saumu ambayo imeelezwa hapa haikuelezwa kwa saumu gani. Je, ni Ramadhani ama ni saumu isiyokuwa Ramadhani? Je, ni saumu ya faradhi ama ni ya sunna haikuelezwa. Kwa jumla ilikuwa tu wa huwa swaimun, alikuwa amefunga. Zaid. Lakini sasa kule kuumika akiwa amefunga, pia hapa pointi ya pili haikueleza hadithi ya kuwa je baada ya kuumika na alikuwa amefunga aliendelea na saumu yake, ama sasa ilikuwa hiyo saumu ilishavunjika hivyo. Kwa hadithi maelezo hayo hayakuja kwenye hadithi. Sipokuwa tunakuwa yeye alikuwa amefunga kisha kaumika. Sasa baada ya kuumika huko mbele maelezo hakuna. Kama aliendelea na saumu mpaka jioni ndio akafuturu, ama ndio hapo ilikuwa sasa mwisho wa saumu, haikueleza hapo hadithi. Na sababu ya kusema hivyo ni kwa sababu ya hadithi ya pili hii ambayo impokewa na Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin, mtume alienda na akafika kwa mtu fulani mwanaume, bilbaqi, na alikuwa katika sehemu ya baqi, wa huwa yahtajimu, na huyo sahaba wa kiume alikuwa akiumika, fi Ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hii imekuwa sahihi ya kuwa alikuwa akiumika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hivyo maana yake ni mchana wa Ramadhani. Faqala, mtume akasema alipomuona huyo sahaba wa kiume anaumika mchana wa Ramadhani, aftara alhajimu wal mahjumu, ashafuturu, saumu ishavunjika kwa yule ambaye anaumika, yule ambaye anaumika mwenzake, yani mwenye kutoa ile damu, wal mahjumu, na yule mwenye kuumikwa. Kuumika ni kutoa damu chafu kwa mwili, na ni aina fulani ya matibabu ambayo hufanyika, kwa kuwa mtu huwa anachanjwa ile sehemu ambayo ni husika penye kuna maumivu, kisha baadaye kunaekwa pale chombo fulani ambacho chombo kile baada muda kinaanza kunyonya na kufyonza nini ile damu chafu mpaka mwishowe ikishamalizika, alafu sasa inatolewa. Sasa kuna njia nyingi, yani kuna masha, kuna vyombo vingi vinatumika katika kule toa ile damu. Zamani njia za kienyeji walikuwa kutumia pembe, baada kuchanja chanja kisha baadaye wanaweka pembe pale, alafu sasa yule mwenye kuumika anaanza kunyonya mwenyewe na mdomo wake, lakini kutumia pembe. Sasa kisha ile damu ina kuja na kuja na kuja mpaka hata inaweza kaingia mdomoni kwake. Sasa ndio sababu mtume akasema kwa vile yeye ananyonya na ile damu inaingia mpaka kwenye mdomo wake, inaweza ikaingia kwenye koo, ikaingia kwenye tumbo, na mara nyingi ilikuwa ni hivyo. Ndio sababu sana futuru kwa sababu hiyo, kwa kuwa damu, kuna damu imeingia katika mwili wake. Wal mahjum, na ule mwenye kufanywa pia kitendo hicho cha kutolewa damu chafu pia hivyo hivyo amefuturu. Hasa hadithi hii ni hadithi ambayo ukiona na ukaelewa utajua kuwa inaenda kinyume na ile hadithi ya mwanzo. Kwa sababu hapa mtume anahukumu kuwa yule mwenye kuumika na mwenye kuumikwa saumu inavunjika. Na ile hadithi ya kwanza inasemekana kuwa yeye aliumika. Hatujui aliyemuumika kama alikuwa pia amefunga, lakini kwa yeye alikuwa amefunga. Sasa itakuwaje na hali ya kuwa anafunga na huko anaumika? Hasa ikawa kama kuna mgongano katika hadithi hizi mbili, wanasema kuwa taarudh. Katika masala mustalah, hadithi huwa sieti ikiwa tu sahihi moja kwa moja inatumika. Hapana, hadithi inaweza ikawa sahihi lakini situmike. Sasa ndio sababu maulama wa hadithi wakisha, kazi ya kwanza yao huwa ni kuanza kuchunguza kwanza hadithi, je ni sahihi ama si sahihi. Wakishajua hadithi ni sahihi, kazi ya pili sasa tena huwa anaanza kutafuta, je kuna hadithi yoyote ambayo inaenda kinyume na hadithi hiyo. Ikiwa hakuna, hasa hiyo hadithi ambayo hakuna hadithi ambayo inaipinga, huwa inaitwa nini? Hadithun muhkamun. Huitwa hivyo, hadithun muhkam. Ukisikia hadha hadithun muhkam, huwa ina maana kuwa ni hadithi ambayo ni sahihi na kisha imeeleza jambo ambalo hakuna hadithi yoyote inayopinga jambo hilo, kuitwa hadithun muhkam. Lakini ikiwa kuna hadithi sahihi kisha ikawa inaeleza jambo na kukapatikana hadithi nyingine pia sahihi ambayo inaeleza jambo hilo hilo lakini kinyume na vile hadithi ile imeeleza, kwa hivyo ni hadithi mbili zinaeleza tofauti kama vile imetokea hapa sasa. Sasa hadithi hiyo huwa inaitwa mukhtaliful hadithi. Na inaitwa mukhtaliful hadithi ikiwa kupatikana njia ya kwanza ambayo huwa ni muhimu kutumia baada ya tukio hilo kutokea. Na njia yenyewe nini? Ni aljamu baina alhadithaini. Yaani kufanya njia ambayo itakuwa inawezesha hadithi zote mbili zitumike. Bila ya kuwa hii tuache na hii tutumie. Ikiwezekana kukoa sai kwa hadithi zote mbili zinatumika. Hasa hizo hadithi zinaitwa mukhtaliful hadithi. Lakini baada ya kufanywa jamu. Lakini kuna wakati inawezekana ikashindikana. Hasa kishindikana, maulama wa hadithi huwa wanaacha masala jamu wanaenda katika hatua ya pili. Nao ni ipi? Ni hatua ya nasakh, ya kuangalia hadithi gani ambayo ni ya mwanzo na hadithi gani ambayo ilikuja baadaye. Ile ya mwanzo inafutwa na hii ya baadaye inakuwa ni yenye kufuta. Kwa ile ya mwanzo inaachwa na hii ya pili inatumika. Ikishindikana pia kuangalia masala hayo ya nasikh wal mansukh, hasa wanaenda katika hatua ya tatu. Nao nini? Ni atarjih. Ni tarjih. Tarjih maana yake ni kuwa sasa kuna njia kadhaa ambazo hutumika kwa kuonesha kuwa hadithi hii basi ina nguvu kuliko hadithi hii, kwa hivyo inatumika. Miongoni mwa njia hizo ni kama kusema kuwa almuthbitu muqaddamun ala nafi, ama kusema kuwa alqaulu muqaddamun ala alfili, mambo kama hayo. Na pia kuna njia kama almuqayyadu madha muqaddam ala almutlaq au alkhas muqaddam ala alam, vitu kama hivyo. Kwa njia za tarjih. Ikishindikana sasa tarjih, hasa ndio katika hatua ya nne, na hatua yenyewe inaitwaje? Ni kuwa atawakuf. Ni kuwa sasa hadithi hizo mbili zote inakuwa sasa hatuzifanyi kazi. Si kwa kuwa sasa ni makosa kuzifanyia kazi, lakini hatuzifanyi kazi kwa muda wa kuwa bado tunapikua tujue kuwa tutafanyaje. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kuwa hakuna vile inawezekana hadithi zikawa ni mbili na zote ni sahihi kwa kuwa ni maneno ya mtume, kisha iwe zinagongana kiasi cha kuwa hakuna njia ya kufanya mpaka tujue kwa tutafanyaje. Kwa ina maana kuwa yule ambaye atashindwa kutumia hizo njia zote tatu ambazo zimetangulia afike mpaka katika hatua ya tawakufu, huwa haina maana kuwa hadithi hiyo basi imeshinda. La, bali huwa ina maana kuwa hadithi hiyo imemshinda zaidi. Hizo hadithi mbili zimemshinda yeye. Lakini kwa wengine inawezekana wampata njia, lakini hizo njia zao ambazo wamepata hazijamfikia huyu. Hasa akiendelea kutafuta atapata pia. Ndio banake. Kwa hiyo kwa jumla hadithi sasa kuna nini? Kuna kitu kinaitwa taarudh. Taarudh maana yake ni kuwa sasa hii hadithi ya kwanza inasema kuwa mtume aliumika akiwa amefunga, Hadithi ya pili nasema kuwa mtume anasema kuwa ukiumika na umefunga basi saumu imevunjika. Sasa maulama katika hizo hadithi mbili wamezungumza mambo mengi sana. Lakini kabla sijaingia katika mazungumzo hayo, nitasoma hadithi ya tatu ambayo pia ina mada hiyo hiyo yetu. Hadithi yenyewe an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala awwalu ma kurihat alhijamatu, mwanzo wa kuwa sasa ime chukizwa kuumika lisaimi kwa aliyefunga, ilikuwa mwanzo ama chanzo nini? Anna Jafar ibn Abi Talib, yakuwa hu Jafar ibn Abi Talib ihtajama, aliumika wa huwa saimun na alikuwa amefunga. Famarra bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akapita kwake akamwona kuwa Jafar ameumika. Sasa alipomwona wa huwa saim, famarra bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala, mtume akapita kwake kisha akasema aftara hadhani, hawa wili wote washafungua manake wamevunja somo. Thumma rakhasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'd, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaruhusa baada hapo fil hijama, kule kumika lisaim kwa alifunga. Wa kana Anas, na kisha saa alikuwa Anas yahtajimu akiumika wa huwa saimun, ili hali yamefunga. Kwa maana kwa saa ni masala ambayo mwanzo ilikuwa imekatazwa pale mtume aliyopita kwa nani, kwa huyu Jafar ibn Abi Talib akiumika, mtume akasema basi wote wamevunja saumu. Aliumika na aliumikwa, lakini kisha baadaye sasa mtume akasema kuwa hasa ni ruhusa, mnaweza mkaumika hata kama mmefunga si makosa. Basi ikawa masaba sana umika, akiwemo Anas akawa Yesa kwa idaki akitaka kuumika na umika hata kama amefunga na haoni kama ni shida. Rawahu ad-Dharqutni wa qawwahu. Sasa hadithi hii, lau kama hadithi ingekuwa ni sahihi ingekuwa hakuna mzozo, na ni kwa sababu ya kuwa inaonesha wazi kabisa kwa kumbe mwanzo ilikuwa ni hivyo kisha kaji karuhusiwa. Asiko ina maana kuwa ni jambo ambalo lilikuwa mwanzo limekatazwa lakini likaruhusiwa, sasa ikawa inaruhusiwa. Kama vile masala nini ya kuzuru makaburi, mtume anasema kwa kuntuna haitukum an ziyarat kubur alafa zuruha, ilikuwa ni mwakatazeni kuzuru makaburi lakini kwa sasa zuruni, kwa hivyo ikawa sasa inaruhusa kuzuru makaburi mpaka leo inaruhusiwa. Lakini mwanzo kabisa Uislamu ilikuwa ni makosa, hasa hii pia ilikuwa ni hivyo. Lakini sasa mushkili iliyoko nini ni kuwa hadithi hii ya Anas maulama wameidhoofisha, hasikawa kwa maana hiyo. Sasa bado hadithi ambazo zimbakia katika kule kuonesha kuwa sasa zina taarud ni zile hadithi mbili za mwanzo, hadithi ya Ibn Abbas na hadithi ya Shaddad Ibn Aus. Sasa kwa hivyo kuna wale maulama ambao hao waliona kuwa hii hadithi ya Shaddad ina nguvu kuliko hadithi ya Ibn Abbas, na kwa maana hiyo wakasema kuwa mtu akiwa na saum na akaumika inakuwa saum yake ishavunjika. Na labda nitaeleza hoja zao, na miongoni mwa maulama ni Sheikh Uthaymeen pia, miongoni mwa hoja zao za kuonesha kuwa ukiumika na umefunga saum yake inavunjika, wanasema ni kwa sababu ya kuwa hii hadithi ya Shaddad ni hadithi ambayo mtume anaongea mwenyewe, kwa sababu mtume alipita kwa huyo alikuwa kiumika kisha kamwona anaumika kisha mtume akasema, maana yake mwenye kuwa aftara alhajim wal mahjum. Naona ni maana mtume hayo ambayo ani ya kuwazi kabisa. Lakini sasa ile hadithi ya kwanza Ibn Abbas yangalie vile iko, si maana mtume, si maneno nani ya mtume, isipokuwa ni maneno ya sahaba ndio anaeleza. Aeleza kitu gani? Anaeleza tu kile ambacho kilikuwa kinamfanyikia mtume. Hasa hawa wanaotilia nguvu hadithi ya Shaddad ya kuwa ukiumika na umefunga saumu yake inavunjika, wanasema kuwa kule mtume kuwa alikuwa amefunga kisha akaumika, huyo sahaba hakutueleza kuwa hiyo saumu ilikuwa ni ya sunna ama ni ya faradhi. Kwa hivyo ina maana kuwa inawezekana ilikuwa ni ya sunna, na kama ni ya sunna ina maana kuwa mtu akiwa amefunga saumu ya sunna wacha kuumika ndio saumu yake ivunjike, hata anaweza kala kabisa na hata akanywa na hana makosa kama ilivyotokea kwa mtume, kwa alienda kwa kezake na alikuwa siku hiyo amenuia kufunga, akauliza kuna kitu, akaambiwa ndio, akasema leteni, nilikuwa nimefunga lakini sakala. Hasa ikiwa alitisha chakula akala na hali ya kuwa amesema alikuwa anafunga, kuna shida gani akiumika na alikuwa amefunga na kisha ikawa sababu ya kuvunja saumu yake? Kwa sababu kutueleza sababu kwa je, baada ya hapo mtume aliendelea kufunga ama ilikuwa ndio sababu ya kuvunja saumu yake, na ilikuwa ni sunna, kwa hivyo hana madhambi. Naelewa? Kwa hiyo akasimamia pointi hiyo. Jambo lingine wakasema kuwa hii hadithi ya kuwa mtume aliumika inawezekana ikawa ni hasa kwa mtume, kwa sababu mtume akisema jambo kisha akaja kuonekana amefanya jambo kinyume na alivyosema, sasa sisi yatakiwa tushikamane yale maneno yake na kile kitendo itachukuliwa kuwa ni haswa kwake, ni haswa kwake. Jambo lingine wakasema kuwa hii hadithi ya Shaddad ni hadithi ya maneno katika usul fiqh, wanasema kuwa alqaulu maneno muqaddamun, hutangulizwa mtume alalfili kuliko nini, vitendo vyake. Kwa maana yake ni kwa sababu hiyo sasa hawa wakaona kuwa nini, hadithi hii ya Shaddad ndio hadithi ambayo ina nguvu, kwa maana hiyo ni kwa sahi inatakiwa mtu akiwa amefunga asiumike. Hiyo ndio bora zaidi. Lakini sasa pamoja na hivyo pia kuna wale ambao wanaona kuwa la, ile hadithi ya Ibn Abbas ndio hadithi ambayo ina nguvu kwa upande wao. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa sasa mtu akiwa amefunga anaweza kaumika. Na miongoni mwa hoja zao kubwa ni kuwa alisema kuwa ile hadithi ya Ibn Abbas yapatikana kwenye Bukhari. Yuko kwenye Bukhari kabisa. Na hii hadithi ya Shaddad hii haiko kwenye Bukhari wala Muslim. Mkiangalia hapa unaona rawahu al-khamsa. Na khamsa katika mustalah ya huyu sahibu al-Bulugh al-Maram Ibn Hajar huwa anamaanisha ni maimamu asiyekuwemo nani, Bukhari na Muslim. Kwa ina maana kuwa sasa hii hadithi haipo kwenye Bukhari wala Muslim. Na sama ulama wa hadithi mara nyingi katika kule kupimanisha kati ya hadithi ambazo zote ni sahihi, ni kuwa hadithi gani ambayo huwa ni sahihi zaidi kuliko nyingine, huwa anasema kuwa hadithi ikishapatikana kwenye Bukhari na Muslim, basi ile hadithi huwa ni top kabisa. Yani unajua hadithi zinaweza zikawa sahihi zote, mfano tuseme kuwa zote ni sahihi dhati, lakini sasa katika kule kuwa hadithi zote ni sahihi dhati pia huwa zatofautiana katika daraja. Niwape tu mfano mdogo, si mfano bali ni kweli. Ndio mfano mara nyingi huwa si jambo la kweli, lakini hisa nataka niwaambie ukweli. Sasa yani zile daraja ambazo zinaenda katika hadithi sahihi, daraja ya kwanza kabisa ya hadithi sahihi maulama huwa anaita kuwa ni ma'athlaqa alayhi ulama bi aswahil asanid. Yani kuna baadhi ya hadithi ambazo maulama isnad zake wamesema kuwa aswahul asanidi. Hasa ukisikia tu isnad yote ambayo maulama ameita hivyo, basi hiyo maulama mustalah huwa anaita kuwa silsilatu dhahabiyya. Sasa huwa hadithi yake ndio first class, maana yake ndio ya juu kabisa. Namba ya pili ni matafaka alayhi shaykhani, mile hadithi ambayo Bukhari na Muslim mawafikiana, kwa kuwa Bukhari ameipokea, Muslim pia ameipokea. Hata kama maulama hawakusema kuwa isnadi yake ni asahul sanidi, lakini kwa vile Bukhari na Muslim ameipokea, basi ni namba 2. Sasa namba 3 hasa ni ile ambayo Bukhari ameipokea peke yake. Namba 4 ni ile ambayo Muslim ameipokea peke yake. Ani manfara la bihi al-Bukhari namba 3. Namba 4 manfara la bihi Muslim. Lafsa namba 5 makana madha ala shartaihima. Ani hadithi unaweza kusema kuwa rawahu Imam Tirmidhi ala sharti al-Bukhari wa Muslim. Vitu kama hivyo. Kwa jumla ni kuwa saa hapa tunasema kuwa maulama amesema kwa vile hadithi inapatikana kwenye Bukhari, sasa hile inaipa cheo kikubwa zaidi, kiasi cha kuwa sasa lazima tuipe uzito mkubwa kuliko hadithi hii nyingine ya nini, ya Shaddad ambayo haipatikana kwenye Bukhari. Nadhani tunaelewa pointi yao hiyo, ndio. Sasa kwa maana hiyo wakasema kuwa yatakiwa nini, mtu anaweza kavunja akaumika na hali ya kuwa nini amefunga na haina shida, kwa sababu ya kuwa mtume pia amefanya hivyo. Na kisha pia wakaitumia hadithi hii ya nani, ya Anas, ambayo nadhani tulisema kuwa baadhi ya maulama wameitilia illa. akasema kwa kisha ile hadithi ya kuwa eti uki kumefunga kisha ukaumika unavunja saumu, hiyo ni mansukhu, yani ilikuwa mwanzo kisha ikafutwa. Kwa hivyo inakuwa sahihi, tumiki sahihi kwa kutumia nini, hii hadithi Anas ambayo tumeisoma na tukasema kuwa ina mushkili katika maulama vile wanavyoizungumzia. Jambo lingine ni kuwa sasa kuna baadhi ya maulama wamechukua msimamo wakati na kati, kwa sababu hawa wanasema kuwa yeye umika haina shida, soma hivyo, na wao wanasema kuwa haina shida ukiumika tu sio umeshavunjika. Lakini kuna wengine wakasema kuwa la, yani kule kuumika haivunji saumu, lakini ni makruh. Naelewa? Hasa wengine wakasema hivyo, ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kufanyaje kuumika na kisha kule kuumika kusimpelekee kudhoofika kupita kiasi. Lakini sasa ikiwa kutampelekea kudhoofika kupita kiasi, sasa huyo atakuwa nini, yani ndio anaingia sasa katika hukumu ya nini, yani hukumu ya kuwa sasa anatakiwa kuvunja saumu yake, sababu itakuwa manaka sana jidhuru, anajidhuru ambapo inakuwa itakuwa ni makosa. Naelewa? Sasa muhimu, lakini sasa tunatafuta kauli ambayo ni rajihi ni ipi. Masala haya mulama, nadhani kama nilivyoeleza kwa ufupi hiyo, kwa sababu kila mtu yale ambayo ameyasema msema kwa urefu. Lakini sasa kwa ufupi ni kuwa kauli ambayo ni ya sawa, ambayo ni rajihi, hatusemi kuwa ni ya sawa kwa kuwa ndio kauli sahihi, lakini rajihi maana yake kauli ambayo ina nguvu, ni kuwa mtu akiwa anasoma kisha kaumika, somo yake inavunjika. Hiyo ndio kauli ambayo hata mimi wallahu alam naiona kuwa ina nguvu, na kisha tena ndio kauli ambayo inakuweka katika safe side, yani katika yani mahala ambapo utakuwa saumu yako saha haina shaka, na hasa hasa baada ya kuona kuna mvutano, na mtume anasema kuwa dama aribuka ila mala aribuka, anifanya kile ambacho hauna shaka nacho na achana kile ambacho una shaka nacho. Hasa madamu ili jambo la kumika lantia shaka ya kuwa sasa saumu yangu itakuwa iko sawa, imetakuwa imevunjika, hasa je ni kitu gani ambacho kifanye itakuwa hauna shaka katika saumu yako? Bila shaka ni kule kutoumika, kwa sababu ile ambayo haumika hana shida, yatakuwa anajua somo yangu nimefunga kuanzia asubuhi mpaka jioni iko sawa. Lakini je, yule ambaye muumika atakuwa anafuturu, lakini huko anasema kwa lakini sasa sijui sijikao ile kauli nyingine na nguvu, alafu ikawa somo yangu sasa leo ina shida. Sasa ile shida ya kuwa na wasiwasi tayari shati ya wasiwasi katika somo yake, ambayo ani itakuwa hana salama kabisa hivyo. Na kisha kweli siku ya kiyama akaja kuona kweli kauli rajihi ni ile nyingine, hastabidi manake hiyo ndio shaenda hivyo, ingawa hata daiwa adhibiwe kwa sababu nini, alifuata ile ambayo aliona kuwa ni sawa, lakini sasa thawabu hatapata, kwa sababu atapata vithawabu kwa kitu ambacho kilikuwa ni fasidi. Wallahu aalam. Kwa bora zaidi ni mtu asiumike akiwa amefunga, hiyo ndio sawa, na akiumika basi saumu inavunjika, kwa kauli ya wale maulama ambao wamesema hivyo, na ndio kauli ambayo wallahu aalam tunaiona kuwa ni raji. Hadithi hii ni hadithi ambayo yatufikisha katika nukta muhimu sana, na nukta yenyewe ni kuwa katika masala ya saumu kuna mambo ambayo maulamaa maafikiana ya kuwa aliyefunga akifanya mambo hayo saumu yake inavunjika bila mjadala wala bila ya khilafu. Na hayo mambo ni mambo matatu: ni kula, kunywa na kufanya tendo la ndoa. Haya mambo ndio mambo yanayovunja saumu bila ya nini, ya khilafu. Lakini sasa kuna mambo yaliyobakia ambayo kuna khilafu ndani. Mambo yenyewe ni kuwa jambo la kwanza sana ni hili ambalo tumelizungumzia sahihi, ambalo nini, ni kuumika. Je, lavunja saumu ama livunji? Hapa kuna khilafu, hasina kuwa sasa mtu anafuata kauli ambayo ni rajihi kwake. Jambo lingine ambalo pia lina khilafu katika masala ya kuvunja saumu ama kutovunja ni masala ya kutapika. Hiyo pia kuna hadithi nakuja, ni kuwa mtume anazungumzia masala, lakini pia tunaweka katika masala ambayo pia na khilafu. Jambo lingine ambalo pia lina khilafu ni masala ya kujitoa mani, na mani yakatoka kwa njia ambayo si ya jimaa, ile pia lina khilafu. Jambo lingine ambayo pia lina khilafu kuhusu masala kuvunja saumu ni masala ya kule kufanya kitendo ambacho kitendo kile kina maana ya kula ama kunywa, ingawa si kula moja kwa moja. Mfano kama kujiweka maji lakini kupitia mipira. Naelewa? Katika hospitali mtu anaenda kuongezwa damu, na kuna wale ambao wanaenda kuongezwa maji, na kuna wale ambao wanaenda kudungwa sindani ya dawa. Sasa hili la dawa Mola Mwengu amesema kuwa livunje saumu, lakini sasa hili la kuwekwa damu ama kuwekwa nini maji, sasa hilo ndio lina khilafu pia. Lakini sasa katika lile ambalo tumefikia sahihi ambalo lina khilafu ni hili, na nadhani licha kwa khilafu ipo, lakini kuna kauli ambayo ina nguvu na tumesema kuwa ni kuwa inavunja saumu. Hadithi inayofuatia, wa Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam iktahala, mtume sallallahu alayhi wasallam alipaka wanja, iktahala alipaka wanja, fi ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, wa huwa saimun, naye akiwa amefunga. Rawahu Ibn Majah bisnadin dhaifin. Qala Tirmidhi la yasihu fi hadha albabi shay'un, na Tirmidhi anasema katika mlango huu, yani katika swala la kupaka wanja ikiwa mtu amefunga, hakuna hadithi yote sahihi katika masala hayo. Lakini kwa jumla, licha kuwa hadithi si sahihi, lakini ni kweli kuwa wanja haivunji saumu. Hata kama hadithi si sahihi, lakini sasa hiyo haimaanishi kuwa sahihi inavunja, hapana. Ina maana tu kuwa hii hadithi si sahihi kwa upande wa nini, wa daraja yake. Lakini kwa upande kuwa sa hukumu ya wanja, je, inavunja saumu haivunji? Hukumu yake ni kuwa haivunji saumu. Kwa nini? Kwa sababu si katika yale mambo ambayo yanavunja saumu. Na asili ya Muislamu ni kuwa madama maamka akiwa na saumu, basi saumu yake haiwezi kuvunjika mpaka kwa dalili ambayo yaonesha kuwa hicho kitu ndichokifanya basi chavunja saumu. Kama hamna dalili, basi mambo yalibakia yote mbali na yale ambayo yametajwa katika yanavunja saumu, basi inaruhusiwa Muislamu kufanya, ikiwemo kupaka wanja. Na kupaka wanja hakuingizi chochote katika mwili ambacho kinaweza kaitwa kuwa ni chakula ama ni kinywaji, ndio sime kuwa sasa inavunja saumu. Kwa maana hii itakuwa haingii katika yale yanayovunja saumu kwa aliyofunga. Na si kupaka wanja peke yake, ni kupaka chochote ambacho unaweza kuita kuwa umepaka, iwemo wanja, iwemo mafuta, iwemo dawa. Naelewa? Yote hiyo unaweza ukapaka ukiwa umefunga na haina shida, kwa sababu ni kitu ambacho kinakuwa tu juu ya mwili, na kinaweza ikawa ni kwa sababu moja ama nyingine, lakini kwa vile umepaka, basi akivunji nini saumu kwa njia yote. Wallahu a'lam. Kwa hivyo kwa maana hiyo, wanawake pia wanaweza kujipamba wakiwa wamefunga. Na nyinyi mnajua kuwa masala ya kujipamba, mara nyingi wanaume wanapenda kujipamba, lakini mapambo yao huwa si kujipakapaka vitu mwilini. Hiyo ni tabia wanawake. Wanapenda wanaume kujipamba kwa kitu kama rashi tu hivi. Lakini wanawake ndio wana vitu vingi hivi ambavyo wana vitu wenyewe kuwa vipodozi vitu vya kujipodoa ni wanawake hivi, hata mimi nimeshindwa kuvitamka ni. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo utapata kuwa mtu anaweza kaketi karibu hata robo saa ama nusu saa, na wengine hata wanazidisha mpaka lisaa, kwa kuwa tu anapaka hapa, akipaka kule, akipaka kule, akipaka huko, akifanya hivi, akifanya hivi, basi alimradi tu basi. Kama mwanaume akishamaza kuoga akienda, basi ni mafuta peke yake, alafu ameshashika njia ameenda zake. Na hii ni kwa sababu wanaume wanapenda sana kuangalia. Wanaume wanapenda sana kuangalia. Sijui kama mwajua hivyo. Hiyo ni sifa ya wanaume. Wanaume wanapenda kuangalia. Na ndio sababu Allah kawaruhusu wanawake wao wanajipamba kwa vitu ambavyo mwanaume akiangalia anapenda, na hasa ikiwa ni mke wako lakini. Naelewa? Ndio sababu ikawa ni hivyo. Wanawake hawapendi sana kuangalia, wanapenda kusikia. Wanapenda kusikia na kunusa. Ndio sababu napata kuwa sasa sisi tumeruhusiwa kupaka manukato ili wakinusa basi pia wasikie raha. Na pia kusikia kwa sababu maambiwa nini? Yaani kuwa mpole na mke, ukimwambia maneno mazuri angalau pia nini atasikia raha akisikia maneno hayo. Wallahu aalam. Kwa hivyo kwa jumla mwanamke anaweza akajipaka wanasema nini ile nini hiyo zile vitu za kujipaka kwenye mwili hizo hina sini hina hiyo ina wanapaka bila mushkili wote. Na pia wanaweza wakapaka nini zafuran, na pia wanaweza wakapaka hizo wanja wakitaka na kupaka vitu vingine vingi ambavyo wanajipaka ima ni kwa sababu ya kujipamba ama kwa sababu ya usafi, wanaweza wakajipaka haina mushkili. Hadithi inayofuatia wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa saimun, atakaye sahau na ile hali amefunga, fa akala akala au shariba au akanywa, falyutimma saumahu, basi ni akamilisha saumu yake, yani asije akaona kwa sasa saumu imeshavunjika, la saumu yake bado inaendelea, kwa hivyo aendelee na saumu yake mpaka jioni. Fa inama at'amahu Allah wa saqahu, kwani Allah atakuwa amemlisha na amemnywesha. Ani kumaanisha kuwa yule aliyemjalia na alimfanya asahau ili ale ni Allah huyo, na alimfanya paka sahau na anywe ni Allah huyo. Kwa hivyo ni kuwa sasa asivunje somo yake, mtafakuna alai. Wal hakim man aftara fi ramadhan, atakayefuturu ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani mchana, nasiyan lakini akiwa ansahau, fala qadha alai, basi hana ani halazimiki kulipa siku ile, wala kafara, wala pia hana kafara. Wa huwa sahihun, na hadithi hiyo pia ni sahihi. Kwa hivyo hadithi hii ina maana ya kuwa yote ambayo yanavunja saumu na yale makubwa ni yale matatu ambayo hayana khilafu, kula, kunywa na tendo la ndoa, hayavunji saumu mpaka kwa masharti mangapi? Matatu. Sharti ya kwanza ni kuwa uyafanye mambo hayo ikiwa wakumbuka, ana hujasahau. Kwa ina maana kwa ukifanya mambo hayo lakini umesahau, saumu yako haijavunjika. Sharti ya pili uyafanye ikiwa wajua, lakini ukiyafanya na kama haujui pia nini haujavunja saumu yako. Naam, lakini hapa kujua ina maana gani? Hapa kujua ina maana ya kuwa ufanye ukijua kuwa hili jambo unalifanya sahihi na wakati huu singefaa nilifanye, lakini ukalifanya. Hiyo ndio maana ya kujua ambayo inamaanisha hapa. Lakini si kujua ile ambayo mnaweza mkaelewa ya kwetu ni kujua kama kula inavunja somo maivunji. Hiyo simaanishi hiyo. Mfano wa kule kujua kuwa sahihi sitakiwi nile kisha ni ukala inavunja saumu, na sahihi najua kuwa naruhusiwa kula kumbe haruhusiwi kisha ukala, hiyo ndio maana kuwa saumu yake ivunjiki. Umamka usiku na kumbe tayari ni mchana, unaona dhanini usiku, basi ukala. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ilikuwa kuna giza, na kumbe ni giza mvua ama ni giza kuwa bado macho hajafunga vizuri ama curtain ina ni nzito kiasi cha kuwa hata mwangaza uingii ndani, ukala. Lakini baada ya kula mara ukasikia sauti huko nje, ukiangalia hivi ni mchana kabisa, saa tatu hata saa nne, somo yake kosa. Kwa nini? Kwa sababu mekula ukiwa haujui. Ikiwa hujui nini? Ikiwa hujui kuwa wakati huo wakati wa kula ushapita, kwa maana hiyo itakuwa somo yake iko sawa. Kwa nini? Kwa sababu mekula kama haujui. Na ishe kutokea kwa masahaba kuwa wamekula wakidhania kuwa jua limezama, kwa kutojua kuwa bado jua lijazama. Baada ya kumaliza kula tena wakaona wingu limetoka, jua likoonekana. Na Mtume hakuambiwa alipe saumu ya siku hiyo licha ya nini? Ya kuwa alikuwa amekula mchana wakati huo. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu alikuwa hawajui. Hiyo ndio maana ya kutojua. Lakini kule kusema kuwa tinjua mimi nilikuwa sijui kama ukila itinavuja saumu, hiyo haikubaliki. Isipokuwa kwa mtu ambaye amesilimu na hana muda ambao tangu aslimu wamtosha mpaka ajue mambo hayo. lakini eti mtu ni Muislamu ima kwa kuzaliwa ama hata Muislamu lakini ana muda mrefu kwa Uislamu kisha aje aseme kwa njoo mimi nilikuwa sijui kama mtu akila tusome yake inavunjika. Kwa hiyo ulikuwa unajua kinachovunja somo ni nini? Kama hujui kwa tukila somo inavunjika. Naelewa? Yule ambaye alikwambia kuwa ufunga basi pia ilikuwa inatakiwa kukuambia kwa nini usile sababu nini? Kula kunavunja somo. Jambo la tatu ambalo pia ni sharti katika masharti ambayo lazima yatimie ndio somo ivunjike kwa yale mama ambaye anavunja somo ni ule kwa uamuzi wako na kwa kutaka kwako. Kwa vina maana kuwa ikiwa mtu atakula ama anywe ama afanye tendo la ndoa lakini si kwa uamuzi wake wala si kwa kutaka kwake, kumaanisha kuwa ima ni kwa sababu ya kulazimishwa ama ni kwa sababu ikraha hiyo ama ni kwa sababu ya nini ya kukosea, na kukosea maana yake ni kuwa ulikuwa umekusudia kitu kingine na ukafanya kitu kingine. Kwa ulikuwa umekusudia kufanya kitu ambacho kivunje somo na badala yake ukafanyaje? Ukafanya kile ambacho kinavunja somo. Hasa hapo utakuwa umefanya kile ambacho kinavunja somo lakini kwa kukosea. Huwa tumezoea sana kusema bahati mbaya. Kwa hivyo hiyo itakuwa nini? Itakuwa pia ivunje somo. Kama mtu ambaye alikuwa amekusudia kuogelea, kuogelea ivunje somo. Lakini katika kule kuogelea bahati mbaya ikafanyaje? Maji yakaingia mpaka tumboni bila kukusudia. Hasa hapo itakuwa nini? Haivunje somo. Kwa nini? Kwa sababu hauja kusudia wala haukuamua mwenyewe kufanya hivyo. Kwa ndo sababu hadithi hii kasema kuwa yule atakaye kula ama anywe mchana wa kuwa amefunga na yeye amesahau basi ina maana kwa somo yake haijavunjika na endelea na somo yake bila mushkili wote. Aswali ni kuwa hapa ametaja vitu vingapi katika hadithi? Vitu viwili katika vile vitu ambavyo tumevitaja kuwa ni katika vitu vinavyovunja saumu bila ya khilafu. Tumesema ni vitu vitatu, si ndio? Kula, kunywa na tendo la ndoa. Lakini katika hadithi ametaja vitu viwili. Kula na kunywa peke yake. Man akala au shariba. Atakayekula ama anywe. Sasa swali linabakia, je, na kufanya tendo la ndoa pia? Mtu anaweza kafanya akiwa amesahau kisha ikawa saumu yake haijavunjika kama vipi? Sasa hapo ndio kuna mushkil nadhani tutakuja kuizungumzia huko mbele. Naam, hadithi ya inafuatia an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man dharahu alqai'u fala qadha'a alayhi wa man istaqa'a fa alayhi alqadha' rawahu alkhamsa wa a'allahu Ahmadun wa qawahu ad-Dharqutni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi hii iliyopokewa na Abu Huraira, man dharahu alqai'u, yule atakaye zidiwa na matapishi, matapishi yao yamemzidi kiasi cha kuwa hawezi kujizuia, kwa hivyo akatapika kwa sababu ya kuwa hakuweza kujizuia, fala qadha'a alayhi, huyo halazimiki kulipa saumu yake akiwa ametapika kwa njia hiyo na alikuwa amefunga, na maana kwa aendelee kufunga na siku hiyo iko sawa na haikuvunjika saumu yake. Wa man istaqaa, mtume anasema lakini yule atakayejitapisha, atakaye kufanya kitendo ambacho anajua kwa kukifanya kitu kile kinamsababishia kutapika, fa alayhi alqadha, kisha katapika, basi huyo analazima kulipa somo yake ya siku hiyo. Kwa hivyo hadithi naiona kuwa ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu, je, kutapika kunavunja somo ama kuvunji. Lakini sasa tumesema kuwa hili la kuvunja saumu kwa mwenye kutapika lina khilafu. Kwa nini tukasema Ibn Hajar kwa hadithi inasema hivi? Ni kwa sababu hadithi hii, sababu ya khilafu ni kuhusu maulama kutofautiana usahihi wa hii hadithi. Hasa wale waliosahisha hadithi wamejua moja kwa moja kuwa ukijitapisha saumu inavunjika. Lakini ukitapika kwa bahati si kusudi basi hiyo haivunji saumu. Lakini kwa wale wengine ambao waliona kuwa hadithi si sahihi wakasema hii hukumu yote haipo. Kwa hiyo kuwa kutapika kuvunja somo kwa vyote wavyo. Iwe umejitapisha ama iwe nini umetapika tu kwa kuwa haukujitapisha. Lakini kwa jumla sababu nini ni usahihi wa hadithi na udhaifu wake. Wallahu aalam. Lakini sisi tunasema kuwa bora zaidi ni mtu kutojitapisha akiwa amefunga. Kwa sababu hadithi hii kama tunavyoona kuna baadhi ya ulama wameisahisha. Na nyinyi mnajua ya kuwa masala ya kusahihisha hadithi na kudhoofisha si masala ambayo ni maktuun anhu, ani masala tia kuwa huwa timisha katiwa kauli. Naelewa, ni masala ambayo nini? Ni itihadia. Ndio sababu napata kuwa unaweza kupata hadithi fulani ilisahishwa kwa kipindi fulani na maulama fulani wa hadithi, kisha ukaja wakati fulani pia hadithi ikafanyaje, ikadhoofishwa. Na tunawezekana jambo hili katufikia kwa mtu mmoja, wakati fulani akasahisha kisha baadaye akaja akasema kwa hadithi dhaifu, wakati fulani akadhoofisha kisha baadaye akaja akasema kwa hadithi sahihi. Ama inaweza katukia zama moja, baadhi ya maulama hawa wasema kwa hadithi sahihi na hadithi wengine wakasema kwa ni dhaifu, na wote maulama wa sunna. Kwa nini lakini tokee hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa masala haya ni masala ya ijtihadia. Asa kwa maana hiyo, jambo kama hili la kuwa sa hadithi ina mzozo kwa kuwa ni sahihi ama si sahihi, na inaeleza hukumu ambayo hukumu hiyo inafungamana na ibada, ya kuwa ibada yake inaweza kuvunjika ukifanya jambo hilo, hasa njia salama ni ipi? Ni kujiepusha na jambo hilo, ili usije ukasema kuwa hii hadithi ni dhaifu, na kumbe wale wanaosema kuwa hadithi ni sahihi ndio nini, ndio wako sawa. Hasa ikawa jambo la ibada yake imevunjika kwa kule kurajisha kauli ambayo kumbe si rajih. Hasa ndio sababu tunaona kuwa msimamo wa sawa ni hadithi kuwa ni sahihi, na kwa wale ambao wanasema hadithi ni dhaifu pia kwa kule kuwa katika njia salama na katika mahala salama na saumu yao, ni kule kutofanya kitendo kama hicho kwa kusudi, isipokuwa ikiwa tu imetokea kwa kuwa wamezidiwa wana njia. Na pia nikisema hivyo, mnajua kuwa kuna baadhi ya maulama wa sunna wanasema hivyo, akiwemo Sheikh Uthaymeen, ya kuwa kujitapisha kuna vunja saumu na ametegemea hadithi hii. Lakini kama nilivyowaambia, kuna masala khilafia, kwa hivyo kuna wengine wanasema sivyo, na hao pia wana wajibu katika kusema kwao hivyo. Lakini sasa tunasema kuwa bora zaidi ni mtu aseme kuwa basi mimi nenda na hao, kwa maana yake nitajitapisha tu, ama nitafanya vipi kwa sababu ya kuwa hadithi hiyo imedhoofishwa na baadhi ya ulama. La, itakuwa sa mtu ani atakuwa hayuko makini na ibada yake. Hadithi inayofuatia, labda kabla hadithi hiyo nizungumzie masala haya ambayo nimeahidi kuwa nitazungumzia, sije nikawaacha kuyazungumzia na hali ya kuwa yako hapa. Masala ya kufanya jima, yani kufanya tendo la ndoa na hali ya kuwa nafanya na umesahau, je, jambo hilo maulama wamelizungumziaje? Ikhtalafa ulama fi man jamaa nasyan, maulama wametofautiana kuhusu atakayefanya tendo la ndoa ili hali amesahau. Falmashhur min madhhabi alimami Ahmad wa ghairihi anna alayhi alqadha walkafara, yani katika madhhabi Imam Ahmad kauli ambayo ni mashhuru kwao na wengineo ni kuwa huyo akifanya hivyo ana lazima ya kulipa na pia ana lazima ya kafara. Lianahu lam yastafsil fi rajul alladhi qala halaktu, kwa sababu ya kuwa ile hadithi tukaisoma kwa kuwa yule sahaba alikuja akasema kwa mtu mimi nimeangamia kwa kuwa alikuwa amefanya tendo hilo akiwa amefunga, na kisha mtume akamwambia basi nitakiwa utoe kafara. Hadithi hiyo haikufafanuliwa ya kuwa je, yule alikuwa amesahau ndio akafanya hivyo ama alikuwa hajasahau. Na kawaida jambo kama hilo likiwachwa hivyo huwa linamaanisha sasa manake la kusanya kila atakayefanya jambo hilo hukumu yake itakuwa ni hiyo moja. Hiyo kaida ya usulu anasema kuwa tarkul istifsali fi makan lihtimal yunzil alhukma manzilat alumumi, manake kuacha kufafanua jambo ambalo laonesha kwa lina utata fulani katika jambo hilo, basi laonesha kwa hukumu yake huwa inaenea na ina kusanya kila wanaoingia katika hukumu ile. Kwa hivyo hiyo ndio kauli ya Imam Ahmad ya kuwa somo itakuwa imevunjika na huyu anatakiwa alipe na pia atoe kafara. Amma riwayatul ukhra an al-Imam Ahmad fala qadha alayhi wala kafara, hiyo ni kauli nyingine Imam Ahmad ya kuwa huyo hataki, si lazima kulipa na pia atoe kafara. Liana kafarata mahiyatun, liana al-kafarata mahiyatun lidhamb, kwa sababu ile kafara huwa ni kufuta madhambi. Wa ma'nisyan wal ikrah wal jahli la ithma Na kwa yule ambaye atafanya jambo kwa sababu ya kusahau ama kulazimishwa ama kwa ujinga, huyo hana madhambi. Kwa hiyo itakuwa maana hiyo kafara itakuwa haina maana, kwa sababu yake ni kufuta madhambi, na madhambi hapo kwa huyo hayapo. Kala Ibnu Abdul Arab, kana Ibnu Abdul Bar, as-sahih anna al-jimaa kal-aqli fil ikrahi wal jahli. Usawa ni kuwa kule kufanya tendo la ndoa ni sawa na kula katika kule kufanya ikiwa umelazimishwa ama kwa kutojua. Waktarahu Sheikhu Taqiyuddin waqala huwa qiyasu usuli Ahmad wa ghairihi. Yani hiyo ndo qiyasa ambayo ilifanywa kwa usuli ya Imam Ahmad na pia wengine wa maulama. Wa alayhi, na kwa msingi huo, fayakunu qawluhu man nasiya fa akala au shariba mithalan fil babi. Yani hiyo itakuwa ni kama kutolea mfano kwa jambo hili ambalo linafungamana na mlango huu, lakini si eti ni hivyo vile peke yake ndio mtu anasahau ndio azifunge zaumu, lakini vingine tunavunja. La wa yuayidu hadha alqawl riwayatu alhakim an abi huraira man aftara fi ramadhan nasiyan fala qadha alayhi wala kafara. Kwa hadithi sahihi kutaja masala ya kula ama kunywa, imetaja tu kwa man aftara, atakayefuturu nasiyan, akiwa amesahau. Kwa ina maana kwa chochote ambacho kinavunja saumu ukifanya lakini ukua umesahau, basi ni kuwa wala kafara. Fala qadha, huyo hatakiwi alipe, wala kafara pia hatakiwi atoe kafara. Falafdhu aftara, hii lafdhi ya kuwa aftara amun, lafdha mina kusanya fil jimai, na kusanya kufuturu kwa ajili ya tendo la ndoa, wa ghairihi, na matendo mengine yote. Wa qawluhu wala kafara, kisha kauli yake hana kafara, tufidu aljima, hii yaonesha moja kwa moja kuwa hapa kinachozungumziwa ni jima, kwa sababu jima ndio ina lazima ya kafara, mengine hayana kafara. Nadhani kwa maana hiyo itakuwa imeeleweka. Kwa hiyo ndo kauli ambayo ina nguvu, wallahu aalam. Lakini mnajua ya kuwa tukisema kusahau iwe ni kusahau kweli, kwa sababu anaijua zaidi kuwa umesahau au hujasahau ni Allah, na wewe mwenyewe pia. Na ukikumbushwa, ina maana kuwa hapo kwa hapo nitakiwa fanyaje? Kama uko ndani unajitoa, na kama uko nje unasamia uko nje, maana yake tena usijirejeshe uko ndani. Hiyo ndio maana yake. Ni sawa na mtu ambaye anakula na akakumbushwa na chakula kwa mdomoni. Kwa maana kile kilicho kwa mdomoni akiteme. Na kama bado sasa ameshika tonge, basi asiingize mdomoni. Ndio maana yake hivyo. Kisa cha mmoja katika watu ambao wanasimuliwa kisa chao kuwa ni katika watu wajinga, lakini sasa ujinga wao ukaleta utata, ni kwa kuwa kuna jamaa alikuwa na pakacha nzima, sahani nzima ya zabibu. Akawa nakula tu moja moja tu kama njugu, na kumba na saumu. Basi akala mpaka akawa karibu kumaliza mbakia zabibu moja. Akaambia, wewe vipi unakula nimefunga? Sasa ikawa mbakia tembe moja. Sasa yeye akasema, mimi nimekula yote hii. Na naambiwa kuwa ukiwa umesahau au vunji saumu kwa sababu yuko umesahau, itakuwa sahi moja pekee ndio nivunjie saumu. Asiye moja pia akasema, mimi nakamilisha, kwa sababu ikiwa hii sahani nzima haikuvunja saumu, hii moja itavunjaje? Sasa kale yeye moja. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa alikuwa shehe kusikia hadithi ya kuwa ukila ama ukanywa na umesahau, basi saumu yako ivunjiki. Asiye alipokumbushwa ile hadithi akaikumbuka ya kuwa mimi najua kuwa mtu akisahau saumu yake ivunjiki. Na kwa maana hiyo ni kuwa kwa taarifa hiyo itakuwa maana yake sahani nzima nimekula haijavunja saumu yangu, itakuwa jitu moja ivunje. Basi akaimalizia. Hasa maulamu akawa wanajadiliana kuhusu kisa hicho, je, saumu yake iko sawa ama haiko sawa? Kwa sababu tukiangalia kwa mtazamo wa kuwa ni kusahau peke yake, basi itakuwa saumu yake imevunjika, kwa sababu amevunja saumu yake kwa ile tembe moja. Lakini tukiangalia kwa upande mwingine kwa sasa, lakini pia huyu anawezekana kuwa ni mjinga hajui. Hasa inawezekana pia saa ile tembe moja pia haikuvunja saumu, kwa sababu kwani alifanya kwa kutojua. Lakini sasa ule ujinga ambao tumesema kuwa unaweza kuwa sababu ya kuwa ile tembe moja isivunje saumu yake, ni ujinga ambao tumesema kuwa ni kuwa labda mslimu wakati huo, lakini si eti ni mslimu kwa kipindi kirefu. Hapo jahili si udhuru hiyo. Amslimu kwa wakati huo, ama yeye aliishi mahali ambapo ni mbali zaidi na elimu ya dini, kwa kuwa hakuna wanavyoni, hakuna madrasa, hakuna vitabu, hakuna mawaidha ambayo yanatolewa ambayo angeyasikia angemuelimisha kuhusu jambo hilo. Hasa mtu kama pionezo kama katika hukumu nini ni kuwa ni mjinga hajui. Lakini ikiwa ni kuwa alikuwa anajua moja kwa moja somo yake inavunjika huyo. Hasa ndio maana yake. Ni kuwa hila kuvunja somo kwa sababu ya jimaa pia ni hivyo. Linaingia katika masuala kula na kunywa vile vile. Kwa ikiwa tendo hilo walifanya kweli na ni kwa sababu mesahau somo yake iko sawa. Lakini kwa sharti ni kuwa nini? Usikumbushe ukiwa katikati. Ukikumbusha tena mwenzako, labda mke akakumbuka kabla yako, kwambie ah lakini tumefunga. Basi hapo kwa hapo penye upo ndiwe mwisho. Mkitoka hapo mnaenda kuoga, na kama yeye pia ndiye amekumbuka katu itabidi manake pia kaoge, na baadaye mnaendelea kusomenya hakuna shida. Mna swali ikifika watu swala na somo iko sawa. Kwa mujibu wa kauli ya maulama na pia kwa sababu ya hadithi ambayo tumesoma wallahu aalam. Lakini ikiwa utaendelea sasa baada ya hapo nitakuwa inavunja somo yako baada hapo. Naam. Nadhani itakuwa imeleweka wallahu aalam. Naam, tafadhali. Hadithi inayofuatia. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja amal fati. Mtume alitoka, nilikuwa ni mwaka wa fathu Makkah, ila Makkah akielekea Makkah. Fi Ramadhani, ilikuwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Fasama, mtume akatoka akiwa amefunga. Hatta balagha qura al-Ghamim, mpaka mtume akafika mahala fulani panaitwa qura al-Ghamim. Fasama an-nasu, na watu wakawa pia wamefunga. Thumma daa biqadahin, kisha mtume akaitisha chombo min main, ambacho ni cha maji na ndani kulikuwa kuna maji pia. Farafahu, mtume akainua kile chombo. Hatta nadhara nasu ilei, mpaka watu wakamwangalia na kujua kwa ile ni mtume na amenua chombo ambacho kina maji. Thumma shariba, kisha mtume akanywa, kumaanisha kwa sababu manake nimekunywa na nilikuwa nimefunga kwa sababu ya kuwa tu katika safari hii ya Fathu Makkah. Hasa nyi pia mkitaka mnaweza mkanywa mkitaka. Thumma qila lahu baada dhalika, lakini saa baada ya mtume kufanya hivyo akajua kwa sababu pia watakunywa watavunja saumu yao, yani wataacha kufunga kwa sababu ni ruhusa sasa ni wasafiri, na kisha pia ni safari ya muda mrefu, kwa hivyo wana dhiki na inaweza katokea vita, na labda ile ikawa sasa ni sababu ya kuwa angalau wana nguvu wapigane, sababu ni vita ambavyo vilikuwa vina eti eti, yani maana yake hawajui kama watapigana ama watapigana. Sasa lakini baada ya mtume kufanya hivyo, mtume akaambiwa na baadhi ya masahaba baadaye kuwa kuna baadhi ya masahaba, inna ba'dha an-nas, ya kuwa kuna baadhi ya watu katika masahaba kadiswama, ya kuwa bado wamefunga. Faqala, mtume akasema, ulaika al-uswatu, ulaika al-uswatu, hao ndio waasi, hao ndio waasi. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, faqila lahu, mtume akaambiwa, inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-sawm, inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam, hakika watu wamepata dhiki kwa ajili ya kufunga. Shaka bimaana ani thakula, imekuwa ni nzito alayhim, kwa hao asiyam, kufunga kwa sababu ya dhiki ya safari na mwendo wao. Hasa mtume alipambua hivyo, wainama yantadhiruna, wainama yandhuruna fi ma faalta, na sasa watu hawataka kuvunja saumu yao isipokuwa na kuangalia utafanya nini. Kwa hivyo ni kama anakungoja kuwa ukie ukivunja saumu basi wapi watafanya hivyo, lakini kabla hujafanya basi wafanye hivyo, watakaa ngumu tu hivyo waumie, lakini wanavumilia. Hasa mtume aliposikia habari hiyo, fada biqadahin, ndio saka itisha chombo min main, cha maji, baada la asri, nilikuwa ni baada ya swala la asri, yani karibu kabisa ni wakati wa kufuturu. Fashariba, akanywa, kumaanisha kwa sana ruhusa pia nyinyi mnywe msipate shida. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hadithi bila shaka yaonesha kuwa mtu akiwa safarini hata kama amefunga na amefunga Ramadhani, na anaruhusiwa kufanyaje? Kuvunja saumu yake, na hapati madhambi, bora awe safarini. Jaid wan Hamzata ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu annahu qala ya Rasulallah, huyu sahaba anasema, ewe mtume wa Allah, inni ajidu fiya quwwatan ala siyami fi safar, mimi napata kuwa nina nguvu naweza nikafunga hata nikiwa safarini. Fahala alayya junahun, je mimi nitakuwa nina makosa ikiwa nitafunga? Faqala Rasulullah, mtume akasema, hiya rukhsatun min Allah, kule kutofunga ni ruhusa kutoka kwa Allah. faman akhadha biha fa hasanun, atakichukua ruhusa itumie asifunge akiwa msafiri basi ni vizuri. Waman ahabba an yasuma, na yule atakayependa afunge, fala junaha alayhi, atakuwa hana makosa yote. Rawahu Muslim, hadithi mpokea na Imam Muslim. Wa asluhu, na asli hadithi fi almuttafaq alayhi, maana kinapatikana kwenye Bukhari na Muslim. Min hadithi Aisha anna Hamza ibn Amr saala, ya kuwa huyu Hamza alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hadithi hizi mbili yani zaonesha kuwa hadithi ya kwanza Mtume alivunja saumu baada ya kupata malamishi kwa kuwa kuna masahaba ambao saumu imekuwa nzito kwao, na hadithi ya pili ameruhusu sahaba kufunga. Kwa maulama kwa kuunganisha hadithi hizi mbili zote, pia kuna dhahiru mataarud ni kuwa kwa sababu kuna hadithi nyingine pia Mtume aliona sahaba akiwa amefunga na hali ya kuwa na dhiki mpaka hata amekewa mamvuli kwa sababu ya dhiki ya kufunga na saumu, basi Mtume akauliza kuna nini, akaambiwa kuwa nini, ni kwa sababu ya kuwa amefunga ndio dhiki hiyo tunapata. Basi Mtume akasema laisa minal birri asiyamu fi safar, si katika wema kufunga safarini. Hasa maulama hizi zote wakasema kuwa kwa juu, kwa ufupi kwa sababu ya muda, ni kuwa ikiwa mtu katika safari kule kufunga kunampa dhiki na uzito, basi lazima afungue, na kufunga wake ni makosa. Ndio kwa mujibu ile hadithi Mtume aliposema laisa min albirri asiyamu fi safar, alipoona yule sahaba akiwa na dhiki na hali ya kuwa amefunga na anaruhusa kutofunga. Lakini sasa ikiwa hauna dhiki kama huyu sahaba alivyouliza Mtume, kwa kuwa yeye anapata kuwa na nguvu anaweza kufunga na asipate dhiki yote, ndio Mtume akamruhusu. Na maana kwa sababu mtu akiwa hana dhiki yote, basi itakuwa si makosa akifunga, ni ruhusa kabisa afunge. Lakini ikiwa ni baina baina ya kuwa hupati dhiki hivyo na pia asiwe pesi hivyo, basi itakuwa mtu mwenyewe atakachofanya ni bora kwake, atakachofanya nini ni bora kwake. Lakini ikiwa mtu hupati dhiki kabisa, ni bora zaidi kufunga kuliko nini kuacha kufunga. Kwa nini lakini ni bora? Unajua ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani unapofunga hani huwa ina raha zaidi kuliko kufunga nje ya mwezi Ramadhani. Kisha kule kufunga ukiwa na wenzako, umefunga kwa pamoja, huwa ina nafuu kuliko kufunga ukiwa peke yako. Sasa ndio sababu unapata kuwa ni bora zaidi ikiwa unaona kuwa unaweza, basi tumia fursa hiyo kwa uwezo wako nao, basi utumie kuliko kuwa useme kuwa mimi natumia ruhusa hii kwa sababu ya Ramadhani. Sasa watu washaanza kula, unaona kuwa mikaango ndio hiyo hapo na hapa, na sasa mwenyewe unasaumu hapo kile kina mahala, jamani ndio unaona wana mega sima hapo, mara pilao mara biliani mara nini, hasa inakuwa tu manake wewe mwenyewe ni macho tu ya kutamani, lakini sasa mkono unashindwa kufika na sinakuwa ni dhiki kweli kwako. Lakini ikiwa sawa watu wote kila penye napita ni somo, basi napata ni ani una kidogo wepesi fulani. Wallahu aalam. Nadhani tutasomea hapa kwa sababu ya muda. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.